بیا بین یار کن وارد شش خود بری بیا بین یار کن وارد شش خود دلمی حاک بسوزی تم گریب تاش خود دلمی حاک بسوزی تم گریب تاش خود ولی تشید خرمنه خرسی و دیر سای ولی تشید خرمنه خرسی و دیر سای ای سوا خاک سرچاری ده جون سخت چمه های ای سوا خاک سرچاری ده جون سخت چمه های دلمی حاک بسوزی تم گریب تاش خود تم گریب تاش خود یخین به هامه بشماری نه پا مال خیبکی یخین به هامه بشماری دو چشت کشته هزارو تو که کشته یکی داری دو چشت کشته هزارو تو که کشته یکی داری تاش خود وری بیا بین یار کار بارد شاش خود دلمی حاک بسوزی تم گریب تاش خود دلمی حاک بسوزی تم گریب تاش خود همه